ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا اي تحقیق اساں قرآن کریم میں وعدہ ای وعید بیان کیا ان لائے نصیحت حاصل کن اے نتو زیادہ کرے قرآن انن کے مگر نفرت قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا رسول عربی تمام مشرکن کے فرمایو جے کریں بیو معبود ہو جے ہاں یہ چون تھا ان وقت وہ اللہ تعالیٰ تھا مقابلو کرے ہاں سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اللہ تعالیٰ پاک تمام متھاؤں بلند آئے انہیں گالن کھا یہ کہ مشرک چون تھا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا اللہ تعالیٰ لائے تسبیح کن تھا ست آسمان اے زمینوں ऐं जेके शयूं उन्हनि में आहिनि ऐं मखलूकात मां अहिड़ी का बि शइ न आहे मगर उहा अल्लाह जी तारीफ़ बयानु करे थी पर तव्हां यानी हे मुशरिको सनन तस्बीह नथा सम्झो बेशक उहो निहायत बुर्दबार بخشیندڑا ہے واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا اے رسول عربی جڏهن توهان قران کریم پڙهو ٿا اسان توهان ۽ ان ماڻهن جي وچ ۾ مخفي پردو رکايو آهي جيڪي آخرت تي ایمان نٿا آڻن وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا اسان ان جي دلن تي پردا رکيا آهن ته متا اوه قران ڪرين سمجهن ۽ انهن جي ڪنن ۾ ڪرڻ آهي اے رسول عربی توهان جڏهن قران کریم ۾ هڪ الله تعالى جو ذڪر ڪريو ٿا ته اهي نفرت کان پٺي ورائي حجر ٿا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اسان کي بخوبي معلوم آهي اهي قران ڇا لاءِ ٻڌن ٿا یعنی مذاق لائے جے وقت یہ توانا کرن لگائن تھا ان وقت وہ پان میں خفیہ مشورہ کن تھا یعنی ان وقت یہ ظالم پان میں چون تھا نفع تابعداری کرو توہاں مگر ایک جادو تھیل مرد جی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا رسول عربی توہاں دسو یہ توہاں لائے کیڑا مثال دین تھا وہ یہ گمراہ تھا وہ انہوں کے تاوات حت نہیں دی وقالوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یہ چون تھا تچھا جنہیں اسی مری مٹی تھی ویدہ تھی چھا سی ان وقت نئے سر پیدا تھی نا سی قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا رسول عربی تاں فرمائے ہا پتھر یا لوہ تھی ونجو یا پیکا مضبوط شہ تھی پو جیکا تاں جے ذہن میں ہوجے وہ فوراً ہوئے چوندہ اساں کے بہر حیاتی کیے نہیں دو رسول عربی تاں فرمائے تواں کے او اللہ پیدا کندو یہ تواں کے پہلے دفعے پیدا کیو اوے تواں نا کند کھنی چوندا تے بھلا ایں کدے سیندو رسول عربی تاں فرمایو تے ان قریب ایں سیندو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا ان دی اللہ تواں کے پکاریندو او تواں اللہ جی ہم سان حکم جی تعمیل کندا اے تواں بھائندا تے اسیں تھوڑو وقت وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا रसूल अरबी तव्हां मोमिननि खे फरमायो त काफ़रनि सां सुहिणो ॻाल्हाइनि, बेशक शैतान उन्हनि जे विच में फसाद पैदा करे थो, बेशक शैतान انسان جو صاف دشمن آهي. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. الله تعالى توهان کي وڌيڪ ڄاڻي ٿو، جيڪڏهن چاهي توهان تي رحم ڪري ۽ جيڪڏهن چاهي توهان تي عذاب ڪري. ۽ رسول عربي اسان توهان کي انن جي مٿان نگران کرے نہ موکلو آہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض واتینا داود زبورا. توہاں جو رب وधिक جاندڑ آہے جکی کچھ آسمانن ۽ زمین ۾ آہے، ۽ بیشک اساں کن نبین کي کن نبین تي فضیلت عطا کئي، ۽ اساں حضرت داؤد کي زبور عطا کيو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. رسول عربي توهان انن يعني کافرن کي فرمايو ته توهان پنهنجي گمان موجب الله کان سواءِ بين معبودن کي پڪاريو ٿا، او اهي توهان تان ڪاب تڪليف لاهي يا هٽائي نه سگندا. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. اوهي مقبول بانها جن جي اوهي عبادت ڪن ٿا، اوهي پاڻي پنهنجي رب ڏانهن وسيلو ڳولين ٿا، ته انهن مان ڪهڙو الله کي وڌيڪ قريب آهي، ۽ اهي الله جي رحمت ۾ اميد ۽ عذاب کان خوف رکن ٿا، بے شڪ توهان جي رب جو عذاب خوفناڪ آهي. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اهڙو ڪو ڳوٺ ناهي جيڪي اسين قيامت کان اڳي هلاڪ نہ ڪنداسين يا ان تي سخت قسم جو عذاب نہ ڪنداسين، يا غال لوح محفوظ ۾ لکھيل آهي. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا. اي توهان قريشن ڏانهن نشانن موڪلڻ جي اسان کي ڪو منع نٿو ڪري، مگر نشان کي اڳي نومت نہ مڃو، ऐं असां समूद वारनि खे ज़ाहिर बज़ूर ॾाची मोकिली पोइ हुननि ॾाची ते ज़ुल्म कयो، ऐं असीं अहिड़ियूं निशानियूं فقط ڏيڄارڻ لاءِ موڪليو ٿا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اے رسول عربی توهان ياد ڪريو جڏهن توهانجي رب فرمايو ته بيشڪ آئون ڪافرن کي گھيرو ڪندڙ آهيان، ۽ اسان توهان کي خواب ۾ نه ڏيکاريو مگر قريشن لاءِ آزمائش هئي، ۽ اهو وڻ يعني ٿور جو جنهن تي قرآن ۾ لعنت ٿيل آهي، ۽ اسين هنن کي ڏيڄاريون ٿا، پوءِ نٿي زيادة ٿئي انن لاءِ مگر گھڻي سرڪشي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت اسان ملائڪن کي حڪم ڪيو توهان آدم کي سجدو ڪريو، او ابليس کان سواءِ ٻين سڀني سجدو ڪيو. ابليس چيو ڇا آئون ان آدم کي سجدو ڪريان جنکے تو مٹی ماں ٹھائیو آئے؟ قال ارائیتک هذا الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى يوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا. ابلیس چیو چھا تو ہن آدم کے مجھے مثلا فضیلت دینی آئے، جے کرے تو مکھے قیامت تائیں مولت دینی تا چند مانو کا سوائے

ऐं उन वक़्तु इहे तव्हांखे दोस्त बणाइनि था। जेकॾहिं असीं तव्हांखे साबित कदम न रखूं हा त मुमकिन हो त तव्हां हुननि जे फिरेबनि ॾांहुं थोरो लाड़ो करियो हा। अगरि ईअं थिए हा असीं तव्हांखे ॿीणी हयाती ऐं ॿीणे मौत जो मज़ो चखायूं हा पोइ तव्हांखे असांजे मुक़ाबले में को बि मददगार न मिले हा। ऐं बेशक अन करीब इहे तव्हांखे ज़मीन मां उखेड़े ॿाहिरि कढनि हा ऐं ईअं कनि हा त पोइ इहे तव्हांजे पोयां ज़मीन में न रहनि हा मगर थोरो ज़मानो। अॻियां पैगंबर बि अलाह ताला पंहिंजे दस्तूर मूजिबि मोकिलिया ऐं तव्हां अलाह जे दस्तूर में का तब्दीली न लहंदा।